क्या सुनावे? मानव सेवा करते हैं। अच्छा, ये मध्य असदा वो है, ये बड़ा अच्छा जंगल बड़ी आवाज से रोगियों के लिए जंगल अच्छा। आप कोई बात पूछो, ये तो कह दो मुझे, आप पूछो तो वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तो त्रिवेत्रे कृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकि परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ंशीभूषिवरान्नवनीहृदाभात्ंबरायुषात्ंदर मुखारिंद्रेत्रात् कृष्णास्वरम किमपि तत्त्वम् न जाने। हरि ओम नमो सोलमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु नमो नमः। भगवान ने एकादश में तीन मार्ग बताए, तीन, जिसमें सेवा का मार्ग ये बताया। सेवा और अपना स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके, सेवा असली कब होती है, अपने स्वार्थ बुद्धि का त्याग किया जाए और अहम बुद्धि का भी त्याग किया जाए, उस चित्त में सरलता लाई जाए, ये दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों आराम कैसे पहुंचे, उसका कल्याण कैसे हो, लोक और परलोक दोनों स्थिति कर सकते, ऐसे भाव से उनको सुख पहुंचाया जाए, उसका नाम है सेवा। यहाँ लोक में भी सुख पावे और परलोक में भी कल्याण हो। सेवा केवल इतनी नहीं, यहाँ की हो, ऐसा नहीं, कल्याण होना चाहिए, उद्धार होना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति, जिसके बाद यंग लब्ध्वाचा परम लाभ मने ते नाधीन तत्, जिसकी प्राप्ति के बाद फिर कुछ भी करना बाकी ना रहे, जानना बाकी ना रहे, पाना बाकी ना रहे। तीन बात है, मनुष्य तीन शक्ति है, एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है। तो करने की शक्ति है, उसका सदुपयोग करने का नाम सेवा है। जो करने की शक्ति है वो कर सकते हैं, उसमें एक वस्तु एक से एक शरीर, एक चेष्टा करना एक वस्तु में देना, दो होती सेवा में। वस्तु में खर्च करके उनका भला कैसे हो, जिसमें खास करके वैद्यों के लिए, डॉक्टरों के लिए, हकीमों के लिए, जिस देवा दवाइयों से उनका भला हो, उनका रोग मिटे और आध्यात्मिक रोग मिटे। ऐसे नहीं कि रोग मिटाने के लिए मजा मांस आदि का सेवन करना, ये सेवा बढ़िया नहीं होती है, क्योंकि उसका परलोक में भयंकर फल होता है। मजा मांस आदि का सेवन करने का परलोक में भयंकर फल होता है, तो वो सेवा बढ़िया नहीं हुई। यहाँ सेवा की आगे उपाव आएंगे तो यहाँ भी सेवा उस आगे भी उपाव है, ऐसे उनको आराम पहुंचाया जाए। यहाँ के रोग जितने रोग हैं वो दूर किया जाए। शरीर के रोग होते हैं, विशेष मौक करके शरीर के रोग इन्हों को दूर करना, और मानसिक रोग है उनके दूर करना, मन पागलपना हो जाए, चित्त भ्रम हो जाए, चित्त ठिकाने नहीं रहे, उसका भी इलाज करना, और उनको निरोग बनाना, और ऐसे निरोग बनाना, इतने संपन्न बनाना कि परलोक में उनका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ऐसा सुधार करना। क्योंकि यहाँ का सुधार सुधार नहीं है पूरा, मुख्य परलोक है। मानो यहाँ के लिए सुखी हो जाए और परलोक के लिए सदा सुखी हो जाए, सदा। गीता में एक श्लोक आया है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नागतेम तथा यस्मिन् दुःखेन गुणाः विचाल्यते। दो बात है, एक तो दुख मिटाना, एक शांति मिलाना। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नागतेम तथा, आधे श्लोक में कहा लाभ की प्राप्ति होने के बाद उससे बढ़कर के कोई लाभ नहीं है, ऐसे लाभ की प्राप्ति करना। और यशमें थोड़ा दुख है ना गुना भी विचारे थे, इसमें स्थित होने पर गुण तो दुख है, बड़ा भारी दुख आवे तो विचलता हो, दुख में भी शांति रहे। लाभ से बड़ा तो लाभ हो, दुख वो पहुंचे ही नहीं, तम इतना दुख संयोग वियोग वियोग सुतम, दुखों के संयोग का ही वियोग हो जाए, कभी भी तुम भोगना अपना पड़े, ऐसे सुखी हो जाए। तो यहाँ के लोग में सुखी हो जाए तो रोग दुखों से जो दुखी है उनके रोगों को दूर करना, उनके चित्त में चिंता है तो चिंता से दूर करना, उनके मन में कल्पना की है वही कल्पना दूर करिए, स्वस्थ करना उनको, स्वस्थ एक तरफ सीख, स्वस्थ असली कब होता है कि अपने स्वरूप में स्थित होता है। गीता माया है स्वलोक अपने स्वर है, सम दुख सुख स्वस्थ, समोष्टा स्वचना, सम दुख सुख स्वस्थ, स्वस्थ का लक्षण बताया कि स्वस्थ होता है, और स्वस्थ का लक्षण है सुख दुख में समान रहे। जैसे सुख में प्रसन्नता रहती है ऐसे दुख आने में प्रसन्नता रहे, ऐसा भीतर से बनाना है वो सुखी बनाना है। तो सुख में प्रसन्नता रहे ऐसे दुख में प्रसन्नता कैसे रहे, इसमें समझने की बात है। बाहर से सुखी रहना इतना दामी सुखी नहीं है, वो सुख ही थोड़ा है। दुख आने पर भी चित्त में प्रसन्नता रहे वो सुख असली सुख है। दुखों का नाश होता सर्वथा, संसार ये है, इस संसार का स्वरूप क्या है, सुख और दुख है। सुख होता है दुख होता है, दुख होता है सुख होता है, सुख होता है दुख होता है, अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति आते रहते हैं। दोनों का भी विकार अपने पर न हो, सुख का असर भी न हो दुख का असर भी न हो, तभी बड़ा लाभ होता है, बड़ा लाभ। दुख में भी शांति प्रसन्नता आनंद वैसा रहता है, ऐसे दुखों में भी शांति प्रसन्नता आनंद वैसा ही रहे, दुख की प्राप्ति में प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति में भी खुश रहे। प्रतिकूल कैसे चित्र है, देखो अनुकूलता प्रतिकूलता, जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है, तो कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का प्रकाश बरोबर होता है। रात्रि में पहले शुक्र शुरू होता है वो घड़ी दो घड़ी तीन घड़ी चार घड़ी पांच घड़ी पंद्रह घड़ी तक प्रकाश रहता है, फिर अंधेरा शुरू होता है तो आरंभ से अंधेरा शुरू होता है, वो आरंभ में अंधेरा रहते रहते अंत में अंधेरा होता है। घड़ियों को अगर देखा जाए शुद्ध पूर्णिमा पूर्णिमा और अमावस्या इस घड़ियों में ठीक दोनों पक्षों की घड़ियों देखी जाए तो दोनों प्रकाश बरोबर है अंधेरा बरोबर है, परंतु आरंभ में सुख होता है आरंभ में प्रकाश होता है उसको शुक्र पक्ष कहते हैं, आरंभ में दुख होता है उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो ये फर्क है, इसके सिवा एक दूसरा बहुत दिलचस्प फर्क है। वो फर्क क्या है कि चंद्रमा की कला जो बढ़ती है वो शुक्ल पक्ष होता है और चंद्रमा की कला घटती है वो कृष्ण पक्ष होता है। तो सुख बढ़ना चाहिए सुख घटना नहीं चाहिए, सुख और दुख दोनों में एक ही रीति है। सुख आरंभ में अच्छा लगता है दुख आरंभ में बुरा लगता है, सुख जाता हुआ बुरा लगता है दुख आता हुआ बुरा लगता है। वो जाने में विश्वत एक प्राण मिलते एक दानो दुख दे ही, एक मृत्य दानो दुख दे ही, एक विश्वत प्राण दे ही। तो दोनों में विचार किया जाए तो बरोबर है, सुख भी बरोबर है दुख भी बरोबर है, परंतु आरंभ में सुख होता है वो आनंद देने वाला होता है, आरंभ में दुख होता है वो आनंद दुख देने वाला। तो सुख सुखदायी परिस्थिति के आरंभ में सुख है और अंत में दुख है, दुखदायी परिस्थिति में आरंभ में दुख है अंत में सुख है। तो दोनों तरफ सुख और दुख, कभी सुख आरंभ में होता है कभी सुख अंत में होता है, कभी दुख आरंभ में होता है कभी दुख अंत में होता है, ऐसे सुख दुख बरोबर होते हैं। पर बरोबर तो होते हुए भी प्राणी में जो उन्नति है उनके लाभ है वो लाभ किसमें है कि अगर ये सुख ही सुख बढ़ता रहे, सुख ही सुख बढ़ता रहे, शुक्ल पक्ष में प्रकाश बढ़ता है कृष्ण पक्ष में प्रकाश घटता है, यदि ये प्रकाश बरोबर है परंतु शुक्ल पक्ष में बढ़ता है कृष्ण पक्ष में घटता है, इसी तरह से आनंद बढ़ता ही रहे, वो बढ़ता बढ़ता आनंद इतना हो सब जगह आनंद ही आनंद हो जाए। जैसे दिन दिन सूर्योदय होता है तो थोड़ा प्रकाश होता है, वो प्रकाश बढ़ते बढ़े मध्यान्ह प्रकाश पूर्ण होता है, उसके बाद में प्रकाश घटने लगता है और अंधेरा बढ़ने लगता है, वो प्रकाश घटता हुआ आधी रात तक प्रकाश घटता है अंधेरा बढ़ता है और आधी रात के बाद प्रकाश शुरू हो जाता है अंधेरा घटने लग जाता है, वो अंधेरा घटते घटते हुए प्रकाश बढ़ते हुए मध्यान्ह सूर्य आता है तब तक प्रकाश बढ़ता है, मध्यान्ह सूर्य के बाद में अंधेरा बढ़ता है, वो बढ़ते बढ़ते मध्य रात तक है। अपने लोगों को देखता है सूर्य उदय और सूर्य अस्त में प्रकाश, परंतु प्रकाश बढ़ता घटता कब है आधे दिन और आधी रात्रि में, मध्यान्ह दिन आता है खूब तप रहा है सूर्य, उस समय जितना प्रकाश है उतना प्रकाश और समय नहीं होता, वो प्रकाश बढ़ गया है अब प्रकाश घटना शुरू होगा, वो प्रकाश घटते घटते घटते आधे रहते आधी रात तक प्रकाश घटता है और अंधेरा बढ़ता है, आधी रात के बाद प्रकाश शुरू होता है, वो प्रकाश बढ़ते बढ़ते बढ़ते सूर्योदय के समय सूर्योदय हो जाता है बहुत प्रकाश हो जाता है, वो बढ़ते बढ़ते मध्यान्ह तक प्रकाश होता है। तो प्रकाश प्रकाश बढ़े और अंधेरा ना बढ़े वो अच्छा चीज है। इस तरह से संसार में हमारा प्रकाश है हमारी शांति है हमारा सुख है वो बढ़ता रहे, बढ़ता बढ़ता दिन की तरह नहीं हो मानो अंगारी अंधेरा ना हो प्रकाश ही बढ़ता रहे, तो प्रत्येक में भी शांति रहे, हरेक परिस्थिति सुखदायी हो हरेक परिस्थिति, तो परिस्थिति के अधीन हमारा सुख ना रहे, हमारा जो भीतर का सुख है वो परिस्थिति अधीन होता है, वो प्रतंत्र सुख होता है। प्रतंत्र सुख होता है वो भी दुख ही है। पराधीन सुखने सुख ना ही, पराधीन में सुखने में सुख नहीं होता, तो पराधीनता के बंधे हुए आदमी दुखी होते हैं। तो पराधीनता करते करते करते स्वाधीनता होते हुए सर्वधर स्वाधीन हो जाए तो तत्व ज्ञान होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, जिसको जन्मुक्ति कहते हैं, उसमें सर्वथा सुख हो जाता है, दुख कोई रहता नहीं। उसको लाभ मैंने तेना, वो लाभ इतना होता है उससे बढ़कर कोई लाभ हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। ऐसे प्रेम का सुख होता है, वो ऊपर लाभ होता है। ऐसे इसमें दुख का निश नहीं, तम विद्या दुख संयोग भी होगा, दुख के संयोग का भी होगा सर्वथा, ऐसा सुख हो जाए तो ऐसा सुख परमात्मा की प्राप्ति से होता है। ये छठे श्लोक का 22वां श्लोक है। यम लब्ध्वाचा परम लाभम मन्यते नागते तथा यस्मिन् स्थितो दुखेन गुणा विचाल्यते तम विद्या दुख संयोग भी हो, दुख का संयोग भी होता आनंद आनंद हो जाता है, तो असली सुख हुआ है। असली सेवा आदमी की वही है जो वो कभी दुखी ना हो, सदाई सुखी हो जाए, ऐसी सेवा होती है, वो वास्तव मुक्ति की है, परमात्मा के प्रेम की है। और यहाँ की बात आयुर्वेद की है, वो आयुर्वेद है तीन भेद है, एक डॉक्टरी होती है, एक वैदिकी होती है, एक हकीमी होती है। मुसलमानों के जो इलाज किए थे वे हकीम कहलाते हैं, अंग्रेजों के जो दवाई करते हैं वे डॉक्टर कहलाते हैं, और जो हिंदुस्तान के संस्कृत विद्या के जो वैद्य होते हैं वे वैद्य कहलाते हैं। तो ये वैद्य शरीर के दुख को दूर करते हैं, शरीर का इलाज करते हैं, और शरीर के इलाज में शांति रहे, इसमें भी वैद्य का क्या बताया है, व्याधेश तत्व परिज्ञानम वेदनायास निग्रह एत वैद्य से वैद्यत्व न वैद्य प्रभुष। वैद्य का वैद्य बना क्या है, ये व्याधेश तत्व परिज्ञानम, रोग हुआ किस कारण से हुआ है, कहां से शुरू हुआ है, किस कारण से, उसका निदान हो, निदान करके वो रोग होता है सामान्य, उसमें विषय उपद्रव होते बीच में, कभी इसकी चली, कभी आस आया, कभी स्कूल चली, कभी शरीर की पीड़ा हो गई, ये रोग के बीच में रोग हुए थे, तो व्याधि के तत्व को जानना और वेदना हुए बीच में उसका निग्रह करना। रोग तो समय पर मिटेगा, धीरे धीरे मिटेगा, परंतु वैद्य का काम है बीच में उपद्रव उनको शांत करना, रोग के भीतर जो उपद्रव होते हैं उनको शांत करना, उसे शांत से रोगी को आराम मिलता है, रोगी को शांति मिलती है। आयुर्वेद में ऐसे उपाय बताए कई, और अंग्रेजी में उसको बेहोश कर देते हैं, बेहोश करने से उसको मालूम नहीं होगा रोग का, वो वेदना को मालूम नहीं हो तो उसको शांति में पड़ा रहेगा वो, परंतु वैसे कमजोरी आती है, तो कमजोरी भी नहीं आवे, शांति रहे, तो वो आयुर्वेद में उसको शांति बताई है, उसमें बताया वेदना या संग्रह, उस वेदना की उसका निग्रह करना, उसको शांत करना, तो ये वैद्यों का वैद्य बना है, न वैद्य परिवार है। उम्र देने वाला वैद्य नहीं होता कि उम्र हो जाए, उम्र होती है दो तरह से, एक उम्र सामान्य होती है उसे चलता है, उम्र का खास नियम है श्वास, हम कितना दिन जिएंगे उसे श्वास होते हैं, श्वास ज्यादा आएंगे सीधा तो अधिक बदबू जिएंगे, श्वास कम होगा थोड़ा जिएंगे, उसमें अगर संयम करें और शांति रखें तो हमारे श्वास धीरे चलते हैं, धीरे चलते हैं तो श्वास इतने खर्च नहीं होते, 21,600 श्वास जाते हैं आज भर में, एक घंटा में 900 श्वास खर्च होते हैं, एक घंटा में 24 घंटा में 600 से 21 दम जावत है दिन रात, 600 से 21,600 श्वास जाते हैं घंटा के प्रति 900 रात होते होते 24 घंटा में 21,600 श्वास जाते हैं। उनमें शांति रहे, प्रसन्नता रहे तो उनमें श्वास कम चलते हैं, कम खर्च होते हैं। वो श्वास कम खर्च होगा इतनी उम्र बढ़ जाएगी, अगर उम्र बढ़ेगी उसको वे श्वास में समय बढ़ जाएगा। मानो उम्र में घटती बढ़ती नहीं, ये बात है, घटती बढ़ती है। मानो ज्यादा दिन जिएगा, शांति रहेगी मन में, संयम रहेगा, इंद्रियों को वश में रखेगा, भोजन आदि का ठीक ठीक नियम से भोजन करेगा, ऐसा करेगा तो उसे श्वास धीरे शांत चलेंगे तो वो थोड़ा वर्ष जीने वाला ज्यादा वर्ष जी जाएगा, क्योंकि ज्यादा वर्षों में भी श्वास कम खर्च होंगे तो उनका श्वास ठीक रहेगा। इस वास्ते शांति रखना, प्रसन्नता रखना, हरदम राजी रहना, इसमें बड़े फायदे की बात है। रोग ज्यादा आक्रमण नहीं करते, रोग होने पर भी चित्त में प्रसन्नता रहती है तो रोग उनको आक्रमण नहीं करते, रोग परवश नहीं करते, पराधीन नहीं बढ़ाते रोग। रोग अपना काम करेंगे पर चित्त में शांति रहेगी। तो ऐसी शांति रखने से लोक और परलोक दोनों चलते हैं। उम्र बढ़ेगी उसी उम्र, और बोल तो 12-15 बोलने में 1200 साल खर्च होते हैं, चलने में 12-18 चलते जोर से 18 श्वास होते हैं, और स्त्री संघ किया जाता है उसमें 30 श्वास होते, 30 श्वास। तो जितना वो स्त्री संघ करेगा उसमें उसे श्वास कम खर्च होंगे, कम ज्यादा खर्च होंगे तो वो ज्यादा मर जाए, जल्दी जल्दी मरेगा, और संयम रहेगा तो ज्यादा जिएगा। तो संयम सिखाना उनको, और दवाइयां भी देना, रोग का वेग है वो कम हो जाए, वेग कम हो जाने से उसको तकलीफ कम होती है, और वो तकलीफ कम हो, जितनी तकलीफ कम होगी उतना वो ठीक होगा। तो आयुर्वेद में भी ऐसा है, वैद्य में भी है, अखिल में भी है। तो ये सब उसके उपद्रवों को और वेगों को शांत करता है। अरे वेग जितना दिन होता है वो रहेगा। आयुर्वेद में वात पित्त कफ तीनों रोग है, तीनों में जो वायु का रोग है, कफ का रोग है, पित्त का रोग है, और दो वात पित्त दोनों होता है, वात कफ तीनों लगाए, और वात कफ तीन हो जाए तब शनिपात होता है। ऐसे शनिपातों के 13 लक्षण है, 13 है उपद्रव, तो 13 है शनिपात है, शनिपात आज थोड़ी दशा वे शनिपात होते। शनिपात में वैद्य की परीक्षा होती है, शनिपात में रोग को ठीक संभालना कठिन होता है, क्यों तीनों दोष उसमें प्रबल हो जाते हैं, तो तीनों दोषों को शांत कर से ऐसी दवाएं देनी चाहिए। तो ऐसे वैद्य कम होते हैं, डॉक्टर भी ऐसे कम होते हैं जो कि तीनों दोषों को शांत करे। तो तीनों दोष हो जाए, त्रिदोष वैद्यांग शनिपात के, वैद्यों की परीक्षा होती है शनिपात में, तो शनिपात में तीनों दोष को भी थे, तीनों बात पैतल कम तीनों दोष को भी होते हैं, भयंकर दोष होता है वो। ऐसे 13 पर शनिपात है, और शनिपात में भी अच्छी दवाई देकर ठीक सुन गए तो शुद्ध होता है। एक बात और है, आयुर्वेद में रोगी रोग भोगता है उसमें ठीक इलाज किया जाए तो उसका शरीर निरोग हो जाता है, रोग में शरीर निरोग होता है। और आयुर्वेद में डॉक्टरी में निरोग के साथ साथ औषधियों से रोग हो जाता है, औषधियों में जहर पैदा हो जाता है, उस पैदा होने से शरीर में इतनी निरोगता नहीं करता वो, ऐसी मैंने देखी है, ऐसे रोगियों को देखा है। रोग से मुक्त नहीं होते हैं। जैसे मौक्तिक जल है, सन्निपात होता है मौक्ति भी, तो वो मोती जरा कहते हैं, पानी जरा कहते हैं, वही है रोग होते हैं। तो रोगों से शीघ्र दवाई की जाए तो शरीर साफ हो जाता है, निरोग हो जाता है शरीर, रोग से खराबी खराबी निकल जाती है और अच्छा रोग बच जाता है, वो अच्छी जीता है। इस वास्ते वैद्य को चाहिए केवल तत्काल रोग मिटे ऐसा नहीं, वे रोगों को ठीक पाचन करा कर धीरे धीरे उनको शुद्ध करना चाहिए, जैसे रोगी का शरीर ठीक हो जाए। अगर ठीक हो जैसे दोष जल्दी आक्रमण न करे, ये कमजोर होता है तो दोष आक्रमण करते हैं, और कमजोर नहीं होता है तो शरीर पर दोष आक्रमण नहीं करते, रोगों का बस नहीं चलता। इस वास्ते पथ्य पालन करना चाहिए। लोलम राज रहे आयुर्वेद के वैद्य हुए हैं, बड़े कवि थे, पथ्य सती गदार्थी पथ्य सती गदार्थी पथ्य अगर पालन किया जाए तो दवाई जरूरत नहीं है, अगर पथ्य पालन नहीं किया जाए तो दवाई जरूरत नहीं, पथ्य नहीं किया जाए तो दवाई ठीक नहीं करती है, और पथ्य पालन किया जाए तो रोग जरूर ठीक होता है। तो इस तरह से इस रोग का कैसे सुधार हो, किस तरह इसको लाभ हो, ऐसा विचार करके शांति से उस रोग को देखकर दूर करना, उनके किस तरह से इलाज हो, इसको आराम कैसे पहुंचे, ऐसे विचार करके उसको दवाई आदि का प्रयोग करें तो उसका रोग दूर होता है। अब इसमें बातें करने में जो मेरे को अजय बहुत कहूंगा, पर आप पूछो तो अच्छा रहेगा, आप कोई पूछो शांति की बात पूछो, पारमार्थिक बात पूछो, ज्ञान योग है, कर्म योग है, योगास्त्र योग, तीन योग बताए हैं, इनमें पूछो आप। समत्व जो बताए हैं, सुख दुख में समत्व होना चाहिए, ये समत्व जो है कैसे हासिल कर सकता है? बहुत बढ़िया, एकदम सिद्धांत है, बढ़िया। गीता में समता को योग कहा, गीता में योग की परिवर्तन हो आई है, तब विद्या दुख संयोग वियोग योग से देता हूँ, दुखों के संयोग का ही वियोग हो जाए तो वही नहीं वो योग है। और एक जगह बताया समत्व योग उचित है, समता योग है। तो मैंने आरंभ में ये विषय चलाया कि सुख और दुख दोनों का असर न हो, सुख में सुख हर्ष ही जड़ है, दुख भी लिखा है, जड़ होता है मूर्ख होता है, सुख बड़ी खुशी बनाता है, दुख में पुरझा जाता है। पर दो सम धीर धनय मन वाणी धैर्यवान रहते हैं, दोनों को समझते हैं, दोनों को समझ लाने के लिए एक बात मैंने कह चुका हूँ, वो ये है कि सुख आरंभ में अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है, तो भेद नहीं है इनमें, सुख और दुख में दोनों भेद नहीं है, एक तरफ उसे सुख है, एक तरफ उसे सुख है, एक तरफ उसे दुख है, एक तरफ दुख है। इनसे ऊंचे जो समता है उसमें हरदम सुख होता है, सुख में भी सुख और दुख में भी सुख। तो वो कब होता है कि विचार के द्वारा देखा जाए तो भी आरंभ में दुख हो चाहे अंत में दुख हो, दुख तो बुरा ही है चाहे आरंभ में हो चाहे अंत में हो, तो वो सुख काम का नहीं है, जिस सुख में दुख में परिणाम जिसका दुखदायी हो वो सुख अच्छा नहीं है, जिस सुख में आगे परिणाम भी सुखदायी हो तो वो कब होता है, दुख में नहीं होता है। दुख में क्षमता कैसे होती है, एक तो उपाय यह है इसका, सुख आता हुआ अच्छा लगता है ज्यादा बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है ज्यादा अच्छा लगता है, तो सुख के आधे में आरंभ में सावधान रहे, ये सुख ज्यादा काम का नहीं है, पारमार्थिक ध्यान है वो सुख रहा है, वो दुख होता है शरीर में मैंपन और मेरापन मिटने से, शरीर में दो है, एक शरीर में शरीर के साथ मिल जाते हैं, शरीर के साथ एक हो जाते हैं, अपने को शरीर के साथ एक मानते हैं, एक मानते हैं तो अनुकूलता से अभेद रूप से होता है तो मैं सुखी हूँ, और भेद रूप से आता है तो मेरा सुख है, सुख मेरे को मिलता है, सुख मिलता है। तो भेद अभेद दोनों तरह से अपने संबंध ख्याल रखे, ना भेद भाव का संबंध रखे ना अभेद भाव का। अभेद भाव का संबंध मैं हूँ ऐसा अभेद भाव का, और भेद भाव का तो मेरा है और मैं और मेरा अपना त्याग करे। संतों ने बताया मैं मेरी का त्याग, मैं और मेरा बनना रखे, ये आते जाते रहते हैं, ये हरदम नहीं रहते। हरदम क्या रहता है? हरदम परमात्मा रहते हैं। तो पहले ही परमात्मा में अपनी स्थिति कर दे तो परमात्मा में स्थिति वाले की सुविधा हुए। यही तेरी जित सर्वो ये शाम साम्य सजा मना, जिनका मन साम्य अवस्था में शुरू हो गया उन्होंने जीते अवस्था में भी संसार जी लिया। यही तेरी जित सर्वो ये शाम साम्य स्थित मना, ये शांत मन साम्य स्थित, जिनका मन समता अवस्था में स्थित हो गया उन्होंने जीते हुए भी संसार उचित लिया। संसार ऊंचे उठ गए, संसार सुख आवे दुख आवे उनको फर्क नहीं, वो दोनों आता है जाता है। जैसे रात्रि आती है दिन आ जाता है, दिन आता है फिर रात्रि आ जाती है, दिन शांतरम रात्रि रात्रि अंतरम दुख होता है, इसे सुख दुख आता है। तो इस सुख दुख में अपने लोभ नहीं करना चाहिए, इस सुख से सुख दुख से ऊंचा उठना चाहिए। तो सुख दुख दोनों से ऊंचा उठ जाए, परमात्मा की प्राप्ति भजन करने सुख हो जाता है, तो उस दुख में उस भले दुख नहीं है सर, दुख आने पर अवसर नहीं होगा, प्रसन्नता रहती है हरदम, वो सुमत्म है। यही तेज सर्वो ये सामने स्थित माना, निर्दोष अभी समम ब्रह्मा, ब्रह्म जो परमात्मा है निर्दोष है सम है, उस समता में जिसकी स्थिति हो गई वो ऊंचा उठ गया। तो समता में स्थिति होती है भजन करने से, कर्मयोग से भी होती, कर्मयोग द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाना। जिस भाई के भीतर दूसरों के सुख पहुंचाने की इच्छा होती है उनको दुख नहीं होता है, जिनके धुन लगी है धुन में ज्यादा ज्ञान नहीं है, पर धुन है कि सबका रोग कैसे मिटे। तो आयुर्वेद का काम करते हुए वो अपना आराम नहीं देखता, अपना सुख नहीं देखता, रोगी को सुख कैसे हो, आराम सुख कैसे हो, ऐसे जिसकी दृष्टि होती है उसको क्षमता मिलती है। जैसे नदी चलती है ऐसे, तो नदी के ऐसे हम पार होना चाहे ऐसे चले तो नदी बहुत ले गई दूर, तो यहां से चले तो नदी के सामने चले, सामने चलते चलते भी फिर भी नदी का पेग ज्यादा उठ ले जाएगी, अरे नदी यू चलते तो बहुत दूर ले जाएगी। तो दुख आवे दूसरों को सुख होता है, आराम होता है, कई कई भाइयों की ऐसी प्रकृति होती है कि दूसरे का दुख दूर हो जाए। आयुर्वेद का काम करते हैं, वैद्य का काम करते हैं, परंतु जब देश में ज्यादा रोग पैदा होते हैं तब वैद्य लोग अथवा डॉक्टर लोग अपना अलग अलग हिस्सा कर लेते हैं, इतने हिस्से में मैं काम करूंगा, इतने हिस्से में आप करो, इतने हिस्से में जितने दुखी हो उनको शांति पहुंचाना, तो उसमें अपना आराम छोड़ देता है, अपना आराम छोड़कर दुख देता है। जितना वो आराम अपना छोड़ता है इतनी क्षमता आ गई, उसे क्षमता आ जाएगी, क्षमता में आनंद होगा बिल्कुल। तो अपने सुख को अहंकार को अभिमान को सुख का त्याग करेगा उतना उतना शांति मिलेगी, वो शांति दुख में भी शांति रहेगी सुख में भी शांति रहेगी, सुख दुख को समान समझ कर। ये तो भारी निकालनी है, रात ही आती है कभी दिन आती है कभी सुबह होता है, पुनः प्रभातम पुनरे सर्वरी पुनः सुशाम का पुनर्द्युत है, ये आते हैं, ये आने जाने वाले हैं। आने जाने वाले क्या विचार करें, सुख आ गया तो आ गया, दुख आ गया तो आ गया, ठहरेगा नहीं, ना सुख ठहरता है ना दुख ठहरता है। ये जब वृत्ति होती है तो हरदम समता रहती है, शांति हरदम रहती है, तो समता लानी चाहिए अपने में। तो दूसरे को दुख दूर कैसे हो, दूसरे का रोग दूर कैसे हो, ऐसी जिसकी चिंता लग जाती है मन में उसको समता मिलती है। दूसरों को दुख देते सब आराम भूल जाते, अपना आराम भूल जाते हैं, उनको आराम पहुंचाने के लिए उसे चेष्टा होती है, रात और दिन खटता परिश्रम करता है। मैंने देखा वैद्यों को, रामनारायण जी महाराज थे ना, आधी रात्रि हो गई, एक मुसलमान ने आ गई, महाराज हमारे पति बहुत बीमार है, नहीं तो सोते रहते थे, आराम तक थे, पर रोगी का बात सुनते ही बीकाने में मैंने देखा एक मुसलमान आ गई, महाराज रोगी है, रात्रि में उलझन दुख चले गए, ऐसा रोग कैसे दूर हो, रोगी को दुखी देखते आलस नहीं करता, आलस होकर महाराज आराम देखते ही, मैंने देखा नेत्रों से, नहीं तो यहाँ आराम धर्म थे, जोरदार कपड़ा है वो पहले तो उसे छाप लग जाती थी, इतना आराम था ना शरीर में, जोधपुर के जो राजा की लड़की थी उसको कपड़ा मोटा पहना दिया जाए तो कपड़ा बन जाता शरीर ऊपर, इस तरह रामनारायण जी होता था कपड़े का असर, परंतु लोग ही सुनते तो चट सकते थे, फिर पता ही नहीं करते कभी उठा दो ना रोग के लिए, तो ऐसा उत्साह जिनके भीतर होता है उनमें क्षमता आती, ये देखिए मैंने उन रोगी का इलाज करते हुए, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी संप्रदाय का हो, कोई हो, बिगाने की बात है, मैं वहां था रात आई मुसलमान नहीं आई, उठ चट सक दी चटी, ये नहीं हुई कि चल मुसलमान है क्या, ये हिंदू मुसलमान था, भेद नहीं था, रोग के देखते हुए रोग दूर जैसे हो, यजमी तत्परता से, तो ऐसे वैद्यों के बीच में ऐसा उत्साह चाहिए, दूसरे का दुख दूर गए हो, दूसरे दुख दुखी जैसे हो, ऐसे भीतर होता है वही वैद्य होता है, वैद्य रोगी है, किं करूं मैं खुद अच्छा मैं कथम लोका मेरा मया, क्या करूं कहां जाऊं जिससे कि रोगी दूर रोगी है रोग दूर हो जाए वो ठीक हो जाए, इस विषय में उत्साह उत्साह, तो उत्साह से क्षमता आ जाती है, वो सुख दुख में क्षमता हो जाती है, परवाह नहीं करता, अपना दुखी परवाह नहीं करता, दूसरों को आराम देने के लिए चेष्टा होती है उसकी, इस तरह का वैद्यों के लिए ये गुण चाहिए, उनमें दूसरों का दुख दूर कैसे हो ये भाव होता है, तो उसमें क्षमता आती है, ये सामान्य क्षमता बताई, विशेष दुख में क्षमता विशेषता बताई, और विशेष क्षमता होती है परमात्मा के स्मरण करने से, वह विशेष क्षमता है और सामान्य क्षमता ही है, दूसरों को दुख कैसे रूप दे, वो हृदय में लगन होती है, लगन वो लगन होती है, अपने दुख नहीं देता, रोगी को सुख हो जाए आराम मिल जाए, रोग किसी तरह से ये भाव होता होगा तो उसे बड़ा सुख आराम होता है, ऐसे कैसे लोग कैसे क्या करूं कैसे हो रोगी रोग कैसे हो जाए, जब रोग होता है कभी कभी विशेष तो अपने अपने हल्के में तत्परता से इलाज करते हैं, रातों जगते हैं रातों जगते हैं, रोगी के लिए अपना आराम भूल जाते हैं, उनमें क्षमता आ जाती है, ऐसा स्वभाव है वैद्यों का देखा है, आराम तो होते हैं रोगी देखते मुसलमान हो हिंदू हो कोई हो रोगी है चलो, ऐसे मैं देखा है, तो उनके भीतर एक भीतर भाव था कि निरोग रोगी रोग कैसे बैठे सुख कैसे हो दुख कैसे बैठे, दूसरे का दुख मिटाने का भाव जिनके भीतर होता है उसे भी क्षमता आती है, दुखियों को देख करके दुखी हो जाता है, रोग को देख कर दुखी हो जाता है, निरोग को देख कर सुखी होता है, ऐसे जिसके भाव होते हैं उसे क्षमता आ जाती है, उसे क्षमता आती है उसे, और जब तक अपना आराम देखेगा अपना लाभ देखेगा क्षमता नहीं आएगी, दुख को देख कर करुणा आ जाए देगा कर्मित तो जाए, दुख को देख कर कर्मित तो जाए, तो उसे दुख दुख देने की चेष्टा सत्य होगी, स्वाभाविक होगी। वो पैसा खर्च कर देगा, अपनी नींद का त्याग कर देगा, अपने आराम का त्याग कर देगा दूसरे आराम के लिए। तो वैद्य हो डॉक्टर हो उसमें ये गुण चाहिए, तब उसे क्षमता आती या साधारण रीति क्षमता चेष्टा होनी चाहिए बन सकेगी, दुख दूर हो, रोग दूर हो। और पूछो, दुखी को देख देख करुणा हृदय में हृदय द्रवित हो जाए, सुखी को देख देख प्रसन्नता हो जाए। धनी आदमी है सुखी है, बढ़िया सी बात है। गरीब है दुखी है, दुखी देख कर हृदय करुणा आ जाए, ये दो गुण लाना चाहिए अपने को। सुखियों को देख देख प्रसन्नता, दुखियों को देख खिन्नता, ये होने से क्षमता है। ये करके देखो स्वामी जी महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण में, हाँ। कई बार उल्लेख आता है, हाँ। कि प्राण त्याग के समय योगी हो या राजा हो या भक्त हो, हाँ। अपने प्राणों को ब्रह्मरंध में ले जाता है, हाँ। चित्त वृत्तियों को निरोध करके प्राण त्याग करके मुक्त होता है, हाँ। कलयुग में क्या ये संभव है, और यदि नहीं तो कलयुग में मुक्ति कैसे होती है? नहीं, मुक्त तो जाए। प्राणों को सम करना है एक साधारण क्रिया, प्राणों को सम करना ब्रह्मरंध्र में छोड़ना ये सामान्य क्रिया है, बढ़िया चीज नहीं है। भागवत में आता है वर्णन, पर भागवत में इसकी महिमा ज्यादा नहीं है, ज्यादा क्षमता की है। दुखदायी परिस्थिति में सुख हर से जड़ दुख बिल का ही, सुख हर से जड़ दुख बिल का ही, सुख दो सम धीर रही मनमाही। तो प्राणों का केवल जीतने से विशेष नहीं है। प्राण बताया चार नंबर में बताया, पहले प्राण के निरोध के लिए बताया, मन में शांति आनी चाहिए, कोई विश्लोक नहीं भाई, प्राण स्पंद निरोध न योग वशिष्ठ में आया है चार। तो ये प्राणों को रोकने वाली चौथे नंबर में, ये ऊंचे नंबर के लिए है। भागवत में ऊंचा नंबर नहीं है इसका, इसका चौथा नंबर है। ये भी स्थूल स्थूल क्रिया, स्थूल सूक्ष्म क्रिया है, मन से सबको सुख पहुंचे रहे, अपने अहंकार का त्याग कर गए, अपने आम वृद्धि का त्याग करने होता है। अरे कलयुग में सुख होता है भगवान के नाम से, कलयुग में नाम की महिमा ज्यादा है। कलो केशव कीर्तनाथ, कलो उत्तरधरी कीर्तनाथ, भगवान के नाम कीर्तन में कल्याण हो जाता है। भगवान के नाम में लार चार दिन लग जाओ कल्याण हो जाएगा। भगवान कैसे मिले, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, ये जोरदार इच्छा हो जी कल्याण हो जाएगा। शुभ उदर से प्राण निरोध कोई बड़ी ऊंची चीज नहीं है, ये चौथे नंबर की चीज है। वास्तव में भीतर में क्षमता है, वो उचित चीज है। समत्व योग उचित है, क्षमता योग है। कलयुग में भगवान के नाम की महिमा, कलयुग में नाम की महिमा ज्यादा है। भगवान के नाम का जब किया कीर्तन किया जाए, भगवान नाम का कीर्तन होता है, भगवान का स्मरण होता है, भगवान का जप होता है, तीन तरह से विद्या की आदि जप यज्ञ तो विशिष्ट होते गुण ही उपहार रुषात सदगुण सहस्रो मानस स्मृत विधियज्ञ है उसे जप यज्ञ शेष है, जप यज्ञ से उपासना से विशेष है, उपासना से मानसूस विशेष है। राम राम राम राम राम ये साधारण जप है, और होठ कंठ सब है सुनाई दे नहीं, ये मध्यम जप है, और चुप रह गए भीतर भीतर चुप हो रहा, ये मानसिक जप है। मानसिक सौ गुणादि बताया, उपासना से दस गुणादि बताया है, और साधारण जप एक गुना बताया है। तो इससे दस गुणा देंगे उपासना हो जाएगा, एक एक से दस गुणा होने से साधारण जब से सौ गुणा हो जाएगा मानसिक जब। तो मन लगा के मन से जब किया जाए, और दूसरे नंबर का है उपासना जब, तीसरा नंबर साधारण जब, रिमार्क्स, तो जबरी में मजा आता है कलजुग में, कलजुग में जबरी में मांग गया है। और प्राण भी जीते जा सकते हैं, परंतु उसे परिश्रम ज्यादा है। प्राण जीतने वाले भी पुरुष आज मिलते हैं, मैं थोड़ा है, बहुत कम होती है मिलते हैं। प्राण जीतना बड़ी बात नहीं लग रही है, कुछ नहीं बन रही, साधारण बात। स्वामी जी, शास्त्रों में सगुण और निर्गुण उपासना के बारे में भी काफी कुछ कहा गया है। हाँ। पहले सगुण करें फिर निर्गुण करें, क्या ठीक है स्वामी जी? कलयुग में क्या ठीक है? आप क्या चाहते हो? आपकी रुचि सगुण या निर्गुण की? आपकी रुचि, देखिए साधन वो बढ़िया होता है जो अपनी रुचि के अनुसार होता है। सत्य रुचि होती है वो साधन तेज होगा। आज गुरु मिलता है वो भी बता ये करो तुम ये करो, नहीं उसी रुचि पूछने से रुचि क्या है? तुम सगुण चाहते हो, निर्गुण चाहते हो, साकार चाहते हो, निराकार चाहते हो, राम चाहते हो, कृष्ण चाहते हो, देवी भगवती चाहते हो, विष्णु भगवान ध्यान चाहते हो, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे वो सत्य प्यारे क्या लगता है? तुम्हारे जो प्यार लगे वो करो, बहुत जल्दी हम सिद्धि होगा, क्योंकि स्वाभाविक स्प्रेद है इफेक्ट होगा। आप बताओ, अगर निर्गुण का हो तो निर्गुण का तो एक ही बात है कि समझे वैगुण है। छठे अध्याय का 25वां श्लोक गीता में, शनै शनै उपरमेत विद्या धृति विद्या धैर्य बुद्धि से शनै उपराम हो जाए, शनै से उपरे रहे, फिर आत्मसंस्थ मन कृपा एक परमात्मा है। ऐसे स्थिति चिंते कुछ भी चिंता न करे, इस ध्यान की अधिक महिमा बताइए। प्राणायाम या बसाई नहीं बताइए, महिला ऐसी उपनाम उपनाम उदासीन विरोध करो, विरोध है जल्दी मन रुकता नहीं, सही करो तो वर्षों तक करोगे जल्दी मन सिद्ध, उसे उपनाम हो जाए। न अच्छा समझे न बुरा समझे, न मिट जाए न मेरा रहे, ऐसा न समझ रहे उदासीन हो जाए। अपने उपेक्षा कर दी, जंगल में कोई आदमी गाय है कोई गाय चलती है, उपेक्षा उपेक्षा करने से मन ठीक होता है। उपेक्षा करो, करके देखो आप, उपेक्षा ठीक होता है। उदासीन उदासीन गुणे यौन विचार दे दे, गुणा वर्तन देते योग दृष्टि नहीं देते, सोलो कर स्वस्थ सोच करो, तुम्हें भगवान के नाम का कीर्तन करो, नाम कीर्तन कर दो, स्वर्ण करो चाहे जब करो, जब साधन होता है स्वर मन से होता है, कीर्तन बाजा के जोर से होता है, अजय बाजों के सहित कीर्तन होता है। कीर्तन में जितना जोर से उचारो तो बढ़िया होता है, स्मरण में जितना भीतर हो गहरा बदले उसी होता है, वो एकांत में होता है, कीर्तन यहां भी किया जा सकता है, आनंद होता है। आप रुचि बताओ सगुण में निर्गुण में, आपकी रुचि बताओ सगुण में। रुचि तो सगुण में है, सगुण में है। शास्त्र में मैंने देखा कि वो कह रहे हैं सगुण करने के बाद अंत में निर्गुण ब्रह्म का ही ध्यान लगाना है। एक जगह मिलेगा, एक जगह नहीं मिलेगा, एक जगह मिलेगा, और एक जगह ऐसा मिलेगा कि पहले निर्गुण का थे पीछे सगुण में है। मैंने उपास करने वालों को देखा है, पहले निर्गुण उपास रहा है फिर सगुण में बदली है, ऐसा होता है। तो निर्गुण में जो प्रेम है वो ज्ञान से अधिक है, प्रेम वो सगुण में होता है, निर्गुण में होता है। निर्गुण में शांति मिलेगी, निर्गुण उपासना से शांति है। सगुण की है तो नाम जप करो, सगुण में नाम जप श्रेष्ठ है, सब जगह है परमात्मा, गधे में भी कुत्ते में भी है, सब जगह परमात्मा है, इसमें परमात्मा है, किसी को दुख नहीं पहुंचे, सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, ये भाव रखो और नाम जप करो, सुगम स्थिति हो जाए। हरे को सुख पहुंचे ऐसा भाव रखो और नाम का जप करो, शुभ रूप का ध्यान करो। निर्गुण में लड़ाई की जरूरत नहीं है, रुचि में जाओ निशान जरूरत नहीं। यह नहीं है कि निर्गुण कैसे किया जाए, ऐसा कार्य नहीं, दोनों मिल जाए। नाम का जब हरदम करो दूसरों को सुख पहुंचे, आराम पहुंचे, दुख मिटे दूसरे का, ऐसी शिक्षा रखो फिर ठीक होगा। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2056 15 जुलाई 1999 को प्रातः हुआ। राम।